او د خپل وطن د آزادولو په خاطر باندې ډیر شهیدان لاسه ورکړل. نو معلومداره دوی په حق باندې د دې شهید بریالیتوب په خاطر مبارزه وکړله او خپله مبارزه جاری ساتي. نو نشي کولای چې هغه څوک چې په ناحقه ولاړ وي او یا د څو کسو شخصي نف په خاطر باندې جنگ ته ادامه ورکوي بری ترلاسه کړي. دا ځکه چې شخصي نفع به د څو نفر وي، دوی نشي کولای د خلکو د عام اکثریت ترلاسه کړي، او د خلکو عام اکثریت د ولس په عمومي ګټو کې ښکاري. د ولس عمومي ګټې د هر چا ارزو وي، هغه یې د حق په لاره درېږي. تاسې په دې دومره موده کې صاحب په دې نه کاله یا لسو کلو کې ځانم داسې څرخندنه چې تاسې باید لکه څنګه چې تاسې وویلې مجاهدینو سره څه ملاتړ همکاري، یعنې تاسې څه هم دردي د عامو خلکو سره چې تاسو وایئ چې دوی اکثریت دي په افغانستان کې څه ملاتړ او همکاري ښودلې وه. موږ د دې وظیفو په جریان کې چې په دولت کې وو هر وخت دا همدردي موږ سره وه. د وخت په مسایدلو سره مو همکاري هم ورسره کړې، او دا مو له ټول نه زیات ارزو وه چې موږ مستقیما په دغه صف کې شامل سو کله چې موږ ته زمینه مساعد شي. یعنی تاسې پروګرام اوس څه دی، څه غواړئ چې څه وکړئ؟ اوس فعلا موږ خپل اصلي هدف ته رسېدلي یو، هغه هدف چې موږ په کلونو کلونو ارزو درلودله. د دغه هدف یعنی د اسلام د مقدس دین د ټولو عقیدو او ټولو اساساتو د تطبیقولو په خاطر او د ده اسلام مقدس دین ته د خدمت په خاطر موږ د خپل ژوند تر وروستي ساعته پورې د خپلې عقیدې پیروي او دفاع کوو او د دې محافظه به وکړو. جګړه څه به وښئ تاسو سره دلته په تشکیل کې په سپین بولدک کې څومره سربازان او سرمنصبان وو؟ په تشکیل کې زما سره په سپین بولدک کې دوه ټولۍ راسره وې، یوه ټولۍ په کندهار کې وه او دوه ټولۍ همدلته زما سره سره وې. په دوو ټولیو کې پنځه توپه ډی سي او یوه دستګاه زما سره شامله وه. ستاسو صاحب په دغې جریان د خدمت کې څومره عملیاتو کې به م برخه اخیستي؟ دغه دوره د خدمت تقریبا نه کاله کیږي زما موده د خدمت، چې زه دلې په کندهار کې ډېرو وظیفو کې ما اشتراک کړی دی. مقصد یو ژوندی مثال درته راوړم چې موږ لاړو د پنجوایي ولسوالۍ ته، د پنجوایي ولسوالۍ رانقلوله، د پنجوایي په ولسوالۍ کې اووه ټانګه دولت ته لاسه ورکړه. دا یو ژوندی مثال و چې د هلته ټول د پښتنو او مسلمانانو پاکه عقیده وه، دوی ایمان درلودې، دوی پر حقیقت باندې وه. دا یو ژوندی مثال. تاسو څه فکر کوئ صاحب چې د کابل رژیم د صاحب منصبانو سربازانو یا د دولتي قواو روحیه څنګه ده اوس؟ داسې فکر زه کوم چې د کابل د صاحب منصبانو افرادو، بلکې تنها کابل نه، په ټول افغانستان کې څوک چې مسلمان وي، پښتون وي، هغه حتما د اسلام د پاک دین څخه دفاع کوي او پیروي یې کوي. دې چا دا نه خوښېږي چې افغانستان یې خارجي ممالک ونیسي یا روس چې د افغانستان په خاوره کې وي. هر څوک چې پښتون وي، ایمان ولري، غیرت ولري، د خپل وطن څخه دفاع کوي، راځي د اسلام د مقدس دین د ځوانانو په صف کې درېږي تر څو پورې چې ژوندی وي د اسلام د پاک دین څخه دفاع کوي. تاسو صاحب څنګه دومره موده نه کاله د کابل د رژیم سره په همکارۍ کې تېر کړي؟ ما داسې تېر کړې وه چې ما موقع نه درلودله چې زه راغلی وای خپلو وروڼو ته، تر څو چې ما ته موقع پیدا شوله راغلم خپلو وروڼو سره پسند. تاسې څه فکر کوئ صاحب چې په کندهار کې به حکومت له منځه لاړ شي؟ ته نه په کندهار کې، نه په کابل کې هم چې د دوی پایتخت دی، هلته به هم حکومت له منځه ولاړ شي. څومره موده کې به کندهار د مجاهدینو په لاس کې ورشي ستاسو په نظر؟ کندهار په دغه جریان ده څلور میاشتې پنځه میاشتې کې حتمي کندهار په لاس ورځي. اوس په کندهار کې به څومره پوځي؟ په کندهار کې، په ټول کندهار ولایت کې؟ ټول کندهار ولایت کې داسې مشخص نه دی که معلوم څومره پوځي. یعنې داسې د څو تنو په حدود کې فکر کوئ؟ مثلا د اردو ساروندوی خاط مقاومت نه کوي؟ تنه یو څو نفر په کندهار کې شاید مقاومت وکوي چې هغه د روسیې ځینې تړلي سپیان دي، شاید هغه مقاومت وکوي، یا دا د روسیې چې څو نفر بېرته راغلي دي دا شاید مقاومت وکوي. د دوی شمېر څو ته رسېږي صاحب؟ د همدا کسان چې تاسې وایي چې دوی مقاومت کوي، د دوی شمېر څلور زره پنځه زره ته داسې ورسېږي. دوی د کندهار په کومو ځایونو کې دي؟ د کندهار خود پولې اردو کې دي، قمانداني د سارندوی کې دي، دغه د ښار په ځینو بازارو کې دي چې هغه د بازار امنیت نه دي جوړ کړی. یو ملر صاحب څه بالکل ته پرېږده چې اول جګړه څه وخت د کندهار په قولې اردو کې یا په مجموع کې د کندهار په ولایت کې څه ډول قواوې دي؟ هلته د شوروي پنځه زره کسه نور نه په تیاره کې راوستل. څو ورځې کېږي؟ تقریبا یوولس دولس ورځې به کېږي. یوولس دولس ورځې کېږي چې د شوروي نوې قواوې بیا د کندهار و ښار ته د تیارو په واسطه باندې داخلي شوې. او د کابل د رژیم قواوې چې دي څوک څوک پکې دي؟ یعنې د کومو برخو مسلح خلک پکې دي؟ یوازې اردو ده، ساروندوی دي، څوک دي؟ هلته هم روستان دي. ما په اول کې درته وویل که چیرې په افغانستان کې ټول د افغانستان خلک وي هغه د خپلو وروڼو سره مقاومت نه کوي، تنه یو څو نفر مشخص شي چې هغه تنه د مرکزي کمیټې څخه دفاع کوي، د هغو د ګټو څخه دفاع کوي، د هغو ګټې په خطر کې دي، د هغو څخه دفاع کوي، او تنه د روس قوه ده چې د اوس فعلا د کندهار په ولایت کې روسان شته دي؟ شته دي. ښه پرته د روسان نه د اردو ساروندوی خاط ملیشه مسلح قواوې چې د دوی دي شمېر څو ته رسېږي؟ شمېر د مسلم د نفر وو، خاد و ساروندوی وو، د اردو نفر چې دي ټول اووله زره یا اتله زره داسې تخمین کوم چې دوغندې په ټول کندهار ټول کندهار کې. ښه، تاسو څه فکر کوئ صاحب چې کندهار ولایت دوی کولی شي چې د کابل رژیم یې وساتي؟ یا د کابل رژیم کندهار نه ساتلی او نه ساتلی شي. په موده د دوه میاشتو درو میاشتو کې کندهار هم زموږ د مجاهدینو په لاس کې بیا به د خپلې کمرې واخلي. تاسې دا د ګونو د اوګونو اتحاد دی، دا د اوګونو د یوې نه دی. دا تاسو صاحب د نهو کلونو کې لسو کلونو کې د مجاهدینو سره څه همکاري کړې ده نه ده کړې؟ څه ارتباط مو درلود ورسره کړې ده؟ زه په دې خاطر باندې ما درته وایم چې همکاري ما ورسره کړې ده، چون زه خپله دغه وطن یم، د دغې خاورې یم، د دغې خاورې په خاطر باندې ما د مجاهدینو سره کومکونه کړي دي، مقصد هغه څه چې زما په وس باندې وو. او داسې وخت ما ته نه دی پیدا شوی چې زه مستقیما د مجاهدینو وروڼو سره یو ځای شم، سلاح وسایطو دا شان مستقیما ما ته په لاس نه دی راکړل شوی چې ما مستقیم زه ولاړ سم یو خواته، زه د خپلو مجاهدینو ورونو سره یو ځای سم. دا دې اوس ماته وخت پیدا شو، او د وکیل صاحب سامت خان چې ناست دی د ده سره موږ ارتباط و. دی د قوم مشر دی، پښتون سړی دی، افغان سړی دی، موږ ده ته تسلیم شوي. تاسې په خپله خوښه دوی ته تسلیم شوي یاستئ؟ بلې، او موږ یا که چیرې د عملیاتو په نتیجه کې موږ په خپله خوښه ده تسلیم شوي. تنها څو نفره د اسمت نفر چې و، چې ځینې وتښتل، ځینې په کنډه کې و، هغو مقاومت کوي. حتی پر ما او زما په ملګرو باندې هغو سلای ونیولې چې تاسې ولې د توپو پیرونه نه پر کوئ، ولې دستګاه پیرونه نه پر کوئ. جګړن صاحب، که چېرته روسان د افغانستان نه ووځي، کابل رژیم به څو موده دوام وکړي؟ که چېرې روسان د افغانستان د خاورې څخه ووځي، 15 میاشتې هم دوام نه کوي. دلیل ویلی شئ چې ولې؟ په دې خاطر نه شي کولی چې ټول خلک اوس فایدل دي نن ورځ، چې اک څه شی دی، مسلمانۍ څه شی ده. څوک مسلمانۍ باندې ولاړ دي او څوک مسلمانۍ باندې نه دي ولاړ. هر څوک په دې باندې پوهېدل دي، هر څوک اوس د هغه حقیقتو، رښتیاو، مسلمانۍ څخه دفاع کوي. ستاسو په نظر د افغانستان په اوسنۍ اردو کې زیات قدرت او نفوذ د خلقیانو ډله لري، د پرچمیانو لري، خاط سره ده، سرحدي قواو سره ده، څوک زیات نفر لري او څوک زیات قوت لري؟ ډېر قوت چې لري پرچمیان لري. یعنی د پرچم د حزب طرفداران فعلا د کابل په رژیم کې زیات دي؟ اوسته دوی په کومو ځایونو کې فعال دي؟ په کابل کې. پرته د کابله په نورو ولایاتو؟ نورو ولایاتو کې داسې پوره معلومات نه لرم. په کندهار کې څنګه؟ کندهار کې ستا مقد قمندان د پولې اردو، امیر سیاسي د پولې اردو، قمندان سرندوی و، رئیس دخاد و. دوی ټول پرچمیان دي؟ ټول پرچمیان دي. د روسانو ارتباط په کندهار کې خلقیانو سره ښه و که پرچمیانو سره؟ ولا د پرچمیانو سره شو، پرچمیانو سره شو. ستاسو پیغام د افغانستان اردو ته او نورو صاحب منصبانو ته چې فعلا کار کوي څه پیغام لري؟ زه د افغانستان ټول اردو ته، سرندوی ته، خاط چې دی، ټول په دولتي دستګاه کې چې کار کوي، هغو ته زه دا پیغام لرم چې هغه راسي د خپلو ورونو په مقابل کې ودرېږي، او د خپل پاک دین، مقدس دین، اسلام څخه دفاع وکړي، او د خپل ټول دربدره خلک د یو خوشبختي ور په نصیب کړي. زما دا پیغام دی چې هغه ټول راسي د خپلو ورونو په مقابل کې، د خپلو ورونو په بغل کې ودرېږي. تاسو صاحب څه وظایف درلوده د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د امنیت دولتي د یو کارمند په صفت؟ درسته ده، په دغه ټول د دوه کاله کې چې زه په بولدک کې اوسېږم، لکه څنګه چې جکتوران صاحب وویلې چې دلته اسمتیان راغلل، زمونږ دولتي قدرت یې بیخي فلج کړ. مونږ نه سوای کولی چې هغه وظایف مونږ ولرو هغه سرته ورسو په صحیح ډول سره. مونږ دلته پراتیکي کارونه کوله. تاسې کله کله د چمن علاقې ته یا د کویټې علاقې ته مجاهدینو سره ارتباط نیوو، نم نیوو، یعنی خپل احوال هم د دوی نه ترلاسه کوو که نه؟ ما خو مخکې هم درته ویلې، زه خپله یو عادي کارمند یم د دې امریت. زمونږ په راس کې امیر قرار لره، دغه معاون قرار لره، دغه شیان زیاتره په دوی پورې اړه لري. زه خپله یو عادي کارمند یم، په دې ځای کې ما داسې سم بلدیت نه درلوده چې په هغه شیان یا ارتباط زه ولرم له چا سره. ضابط صاحب وبخښئ، تاسې وویلې چې موږ نور هلته د ځان نه مافوق صاحب منصبان درلوده و آمرین درلوده. بله. دغه ستاسو شبکه یا دا ستاسو ارگان مثلا په کویټې کې د مهاجرو په کمپونو کې څه نوه فعالیتونه ته سازمان ورکوو؟ ما تاسو ته مخکې ما عرض وکړ کله چې د مسلم قواوې راغلې بیخي زمونږ ارتباطات د خلکو سره راته قطع کړل. عادي نفر مونږ سره نه پرېښودل چې مونږ سره واوسېږي. حتی مونږ بس دوکانو ته لاړو، په دوکان به چینسودي او سودا په خاطر هغه به یې هم تهدیدول او مونږ به یې هم تهدید. نو تاسو څنګه مرکزي خاط ته څه ګزارشات ورکول؟ مثال په ډول چې مثلا چمن کې څال دی، کوټې کې څال دی، د مهاجرو په کمپو کې څال دی، تنظیمونو کې څه خبرې دي؟ ما تاسو ته مخکې هم وویل که نه چې زموږ په راس کې یو امر قرار لري. یعنی تاسو خو هم په همدغې ارګان کې وایي، تاسو څه شان لیده؟ یعنی دا ستاسو امرین وو څه کول؟ رښتیا وایم زه. بلې، یعنی دا ستاسو ارګان څه نوه فعالیتونه ته سازمان ورکوو د څه دپاره؟ رښتیا وویل. یا رښتیا خو وایم، داسې جکتورن صاحب خبرې وکړې دي، جګړن صاحب خبرې وکړې، زه خو پټه نه وایم. ښه صاحب، یعنی ستاسو ارګان چې تاسو پکې کارمند وایي د لومړي بریدمن په صفت، دغه ارګان څه نوه فعالیتونه د سپین بولدک په منطقه کې سرته رسول؟ دغه اپراتیفي وظایف زمونږ چې وو د وضع د امنیتي وضع په ارتباط باندې، مثلا چې دلته څو ګروپونه فعالیت کوي، مونږ دغه زمونږ مقامات ورته ګزارش ورکوو څه نوه فعالیت کوي، دغه ورته ګزارش ورکوو په دغه شکل. یعنې تاسې په داخل د کمپونو خپله کوټه کې فعالیت هم په څه ډول وي؟ ما خو تاسو ته مخکې هم وویل که نه؟ بله صاحب. چې په هغه باندې زه خبر نه یم. یعنې طرزالعمل څنګه وو؟ مثلا که یو سړی به ستاسو په ارګان کې مقررېده، بله، دې ته باید څه نوه وظایف ورکول؟ چې ته لاړ شه پلاني کم کې څه وکړه، یا کوټې ته لاړ شه څه وکړه، صحیح ده؟ بله. یا فرضاً ولسوالۍ ته لاړ شه څه وکړه؟ دغه طرزالعمل د کار ستاسو څنګه؟ مثلا هغه ته داسې وظیفه ورکول کېده چې دغه کمپ وضعیت مونږ ته راوړي، یا مثلا دغه امنیتي وضع به د خلکو ژوند ته راشه. یعنی ستاسو ارګان دا بعضې مثلا که چېرته په قرارګاه کې یا په ولسوالۍ کې چا مجاهدو سره ارتباط نیو دانیو، بله، د دوی په ارتباط د دوی طرزالعمل څه وو؟ د هغو په مورد کې اطلاعات جمع ورکېدل او هغه زګېدېدل. تاسو خپله په محاربوي فعالیتونو کې څو ځلې برخه اخیستې؟ نه خیر، ما هېڅ محاربوي فعالیت کې برخه نه ده اخیستې، مونږ دا محاربوي وظایف نه. ستاسو وظایف نو مشخص؟ مشخص اپراتیوي کار. خپله ستا وظیفه څه وه؟ زما وظیفه اپراتیوي کار. مثلا یو مثال به مونږ ته ووایي چې تاسو روزمره څه کول؟ ما تاسو ته مخکې هم وویل که نه چې ما په ټول د دوه کاله کې داسې کار نه دی کړی. زه خپله دلته شناخت نه لرم، زه خپله د کابل یم، کابل ولایت دی، چاردي ولسوالۍ. دلته زه چې کله راغلم د عصمت نفر راغلل، هغه دلته چې تسلیم شو، دوی ټول قدرت په لاس کې ونیو. که تاسو ته به بهتره معلوم وي، د ویش په تاڼه باندې یا په اوبرو کنترول کې، په اوبرو کنترول کې چې د دوی پوستې وې، هغه نه زیات نفر یې نه پرېښودل، او حتی چې زمونږ سره به چا ارتباط ونیو هغه به یې تهدید وه. یعنی تاسې خپله، بله، اردو سره زیات نږدې اړیکې درلودې که سارندوی سره؟ یعنی په مجموع کې خاط، بله. تاسو بخیر صاحب، دا د امنیت دولتي د غړو یا د کارکوونکو د وظایف په ارتباط که لږ ډېر خبرې وکړئ، دې نه چې تاسو په یو اساس ولسوالۍ کې وایي، څه ډول فعالیتونه د امنیت دولتي دلته په لاره اچولي؟ دا تاسو ته مخکې ما عرض وکړ چې زمونږ ارګان اپراتیفي وظایف لري. مثلا په یو ځای کې یو ګروپ فعالیت کوم، د هغه په مورد کې معلومات جمعوري کول، بیا وروسته د دغه جمعوري نه خپل مربوطه ځای ته دا استول. تاسو سره یعنی په دومره وخت کې، بله، دا ستاسو پلان څو فیصده دلته کامیاب وو؟ زما شخصا لاس په سر مدل تنه دا مختار لري زه خپل دی کابل ان یم د خلکو خصوصیات د سم بلدیت معنی درلو دا نور ساسو ارگان په مجموع کې څومره موافق او د سپین بولدک پولیس والی زمونږ ارگان مخکې له راتک دی فدایانو نه تقریبا 80% یا 80% 50% نه تر 80% پورې موافق وو فدایان چې راغله ولې تاسو سره ستاسو ارتباط او ستاسو کار تغییر پیدا کړ دوی خلک ډېر زورول خلک به نه پرېښودل چې دولتي ارګانو ته راسي حتی کنډک ته یا څارندوی ته یا ولسوالۍ ته دوی هغه ټول صلاحیت او قدرت یې ورته خپل لاس کې یعنی دې نه داسې معلومیږي چې د دې ټولو قواو په راس کې فدایان او په سپین بولدک کې یعنی اوس دغسې معلومېدله چې قمندان صاحب مخکې دا عرض وکړ که نه چې دلته مونږ له فدایانو نه ښه خاطره نه لرو یعنی څنګه ښه خاطره نه لرئ هغوی مجاهدینو سره همکار و تاسې د خاد ارګان نه و یا هغه هم هغه دولتي یا امنیت دولتي هم د مجاهدینو ضد و هغوی هم د مجاهدینو ضد ول دغې په دې باندې مونږ پوه نه شو لږ دوی خاص هدف دا و نه چې خپل ځان ته پیسې ټولې کړي خپله شتمني زیاته کړي د دولت مقررات هم نغزول او مجاهدو سره هم دوی سمه لار نه ستاسو ارتباط نورو وسلوالو ډلو سره لکه اردو ساروندویو سرحدي کنډکو سره څنګه و ښه و زمونږ ارتباطات سرحدي کنډکونو سره لکه څنګه چې د مخکې هم د قمندان سره ارتباط درلود دا څو ورځې چې دی راغلی ده زه هلته هم ورسره تاسو په خپله خوښه مجاهدینو سره راغلي یاست بلې و تاسې څه فکر کوئ چې د خاد ارګان په افغانستان کې نظر اردو ساروندوی ته زیات فعاله دی یا په تناسب د اردو نه ده فعاله د اردو فعالیت زمونږ زیات تناسب وخت څه ډول کسان په خاد کې راټول شوي د افغانستان په خاد کې مثلا خلقیان دي پرچمیان دي څه رقم کسان دي ګډوډ خلک دي په امنیت دولتي کې د ګډوډ خلک دي هم خلقیان سته هم پرچمیان سته هم بېطرف خلک هم سته ستاسو پیغام د افغانستان د خاد غړو ته څه دی زما پیغام دا ده هغه څوک چې تر اوسه نه دي پوهېدلي وروسته له دې ځان وپوهېږي او راځي چې د خپلو مجاهد ورونو سره دې یو ځای شي یعنی تاسو فکر کوئ چې دوی په غلطه لار روان دي بلې و دوی باید څه وکړي دوی باید د مجاهدو سره ارتباطات ونیسي خپل ارتباطات ټینګ کړي او وروسته له هغه خپل ستا خپل پروګرام څه دی چې بعد دې نه به څه کوي مجاهدینو سره زه به همکاري ورسره کوم د پټو خبرو په شکل جکتوران صاحب وبخښئ تاسې د مجاهدینو د تنظیمونو د کوم قمندان صاحب یا تنظیم سره م ارتباط درلود نه درلود داسې پېژندګلوي م وه دوی سره نه وه ډېر تشکر چې داسې پوښتنه تاسو ما نه وکړه په ځواب کې به داسې عرض کړم چې ما مخکې هم له مجاهدینو ورونو سره ارتباط درلود کله ما دمخه هم په خپلو خبرو کې ویلی چې ما په د زابل ولایت د اټغر په لاکدري کې هم وظیفه اجرا کړې په هغه ځای کې هم ما د ملي محاذ له قمندان سره تماس درلود او کله چې بولدک ولسوالۍ ته راغلم ما د څو ورځو نه وروسته وکولی شول چې له ملي محاذ وکیل صاحب سره قطعي ارتباط تامین کړم او په دې باندې هم زه موافقه شوم ما ارتباط سره تامین کړم جګړن صاحب څه فکر کوئ که تاسو سره سلا او مهمات امکانات درته برابر شي د مجاهدینو لخوا تاسو به جهاد ته ادامه ورکوئ که بیرته به لاړ شئ کاله ته بیخي کله سلام نه وي په یو میل کلاشنکو باندې که هېڅ څه مرمي ونه لرم سب د خپل ورونو سره په بغل باندې ولاړ یم جهاد وکړم تر څو پرې چې افغانستان ازادېږي. تاسو صاحب هغه کسان چې تاسو سره فعالیتونو کې سهم درلود او تاسو پیژندل دا اکثریت د خپله د قندار خلکو که د دې نورو ولایتو خلکو؟ اکثرا د قندار ولایت. دوی کومو حزبونو پورې ارتباط درلود؟ داسې مشخص نه دی رامنه. د خلکیانو پرچمیانو او د خط غړو تر منځ وحدت او همکاري وجود درلود که نه؟ یا داسې خاص همکاري وجود نه ده. یعنې تاسو څه فکر کوئ افغانستان به خدای آزاد کړي؟ هو ولې نه، دا خو یو واضح خبره ده. څنګه به آزاد شي؟ کله چې روسان ووځي مجاهدونه به زموږ په دې باندې کامیاب شي تر څو قدرت لاسته راوړي افغانستان به آزاد وي. ښه، تاسو وروسته د روسانو د وطونه او د کابل د رژیم د نسکورېدو نه څه رقم یو حکومت په افغانستان کې غواړئ؟ یو اسلامي حکومت. ملي اسلامي؟ ملي اسلامي. ښه، ستاسو د توضیحاتو نه ډېره ډېره مننه، او زه د لوی خدای نه تاسو ته داسې توفیق غواړم چې د دغې خړمخو خپیابلې مجاهدینو سره چې تاسې ګورئ د نږدې نه چې په ورځو په شپو دوی ته ډوډۍ هم نه رسېږي، اما بیا هم دوی د خدای په نامه د وطن په نامه او د راسخې عقیدې په لرلو سره د روسانو په ضد وجنګېدل، روسان یې د افغانستان نه وویستل، او اوس هم په دې تلاش کې دي چې د کابل ګوډاګۍ یا نامنهاده حکومت چپکي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې په هغې کې د ټولو خلکو او د ټولو مسلمانانو ګټه پکې او ټول مسلمانان په یو آواز د اسلامي بیرغ لاندې خپل ژوند ترسره شي. کامیابی د دواړو دنیا غواړم. یو تاسو جلا و یا تاسو هلته نه و؟ جلا د مخه ملاکه جلا و.